سورة الکوثر اس پس منظر میں محمد الرسول اللہ کا ظہور ہو رہا ہے. یہ تین سورتیں جو ہیں اس نے پس منظر رکھا, ایک نے تاریخی, ایک نے ان کا معاشی اور اقتصادی, ایک نے ان کی اخلاقی اور مذہبی حیثیت. سورة الفیل وہ تاریخی واقعہ جو ہے, ظاہر بات ہے بہت بڑا واقعہ, اس کا بڑا چرچا ہوا ہوگا حضور کی بعثت کے ساتھ متعلق, لیکن دوسری طرف بیت اللہ اور اس کی وجہ سے قریش کو اس کے متولی ہونے کی وجہ سے جو امن حاصل تھا اور جو انہیں اللہ کی طرف سے روزی پہنچ رہی تھی. تیسرے ان کی اخلاقی پستی جس حد کو پہنچ گئی تھی. اس میں جب ظہور ہو رہا ہے محمد رسول اللہ کی نبوت کا, یہ سورة الکوثر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. اس خیر کثیر میں یوں تو یہ کہ حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے, لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 قول مل جائیں گے. قرآن سب سے بڑا خیر کثیر ہے, بہت بڑا خیر کثیر. حکمت, ومن یوتر حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا. تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور محتاط کے ساتھ عطا کر دیا ہے جو انسان کی انسانیت کے لیے, اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز بن سکتا ہے. فصل لربک وانحر, پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نہر کیجئے, اونٹ قربان کیا کیجئے. یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا. فصل لربک, پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دوگانا عید الاضحیٰ, اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں. وانحر, ان نشانیک هو الابتر, یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے ایک صاحبزادے بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے مکے کے, انہوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ ایک ہی بیٹا تھا, باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ چار بیٹیاں تھیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا, وہ اللہ نے اٹھا لیا. تو بڑی خوشیاں منائی گئیں کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے. بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں, نام تو چلتا بیٹوں سے. تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا, کوئی بات نہیں, جب تک یہ ہیں آگے کوئی نام لینے والا نہیں. تو فرمایا کہ نہیں, ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے گا, کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے گا. ہاں اے نبی, آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.